है खफा तू नहीं, ये मुझको है पता। जिंदा मैं नहीं, ये तुझको ना पता। खता थी अब तू बता, क्यों सताया क्यों रुलाया, क्या खता थी अब तू बता। ये साज मांगती तो मैं दे देता, मेरी सांस मांगती तो मैं दे देता, ये सांस मांगती तो मैं दे देता, मेरी सांस मांगती तो दे देता। अब जा जा मैं तेरा ना रहा, मैं तेरा ना रहा, मैं तेरा ना रहा। ये सांस मांगती तो मैं दे देता, मेरी सांस मांगती तो मैं दे देता। क्या बताऊं तुझे मैं मेरी जाना, तेरे बिना मैं अकेला हुआ जाना। मांगती तो